91 w Tczewie. Po zderzeniu dwóch aut odblokowanie trasy może potrwać 2 godziny. Piotr Łodej, cierpliwości i szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 31 dzień października, jest 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Opóźnione, ale są, toczą się kolejne rozmowy w sprawie strajku w LOT-cie. Minister Czaputowicz zapewnia, że popiera wniosek prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego. W serwisie też przygotowania do Wszystkich Świętych na cmentarzu Orląt Lwowskich. Przed 19 rozpoczęły się rozmowy w sprawie strajku w polskich liniach lotniczych LOT. Bierze w nich udział prezes Polskiej Fundacji Rozwoju Paweł Borys, prezydent pracodawców RP Andrzej Malinowski, a także przedstawiciele związków zawodowych oraz zarządu PLL LOT. Problemem jest postawa pracodawcy, tak mówił przed wejściem na negocjacje przewodniczący Związku Zawodowego Pilotów Adam Rzeszot. Według naszej oceny zawiniła strona pracodawcy, dlatego że my jesteśmy otwarci na rozmowy, na dialog, na zakończenie tego strajku, ale niestety warunki, jakie pracodawca postawił, żebyśmy w ogóle zaczęli rozmowę, są nie do przyjęcia przez stronę komitetu. Adam Rzesz odpowiedział, że jest szansa na ustalenie harmonogramu spotkań z zakresu rozmów. Związkowcy domagają się od zarządu gwarancji, że nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności finansowej w przypadku sądowego orzeczenia, że trwający protest jest nielegalny. Według szefa MSZ-u opinia, którą jego resort wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, ma charakter informacyjny. Chodzi o pismo do wniosku złożonego w sierpniu do Trybunału przez prokuratora generalnego. Zbigniew Ziobro zapytał Trybunał o zgodność z konstytucją zadawania przez polskich sędziów pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jacek Czaputowicz wyjaśnił, że pismo MSZ-u do Trybunału jest rzetelną analizą orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Unijnego Trybunału w sprawie pytań prejudycjalnych. Tam nie ma żadnej sugestii co do tego, że wniosek prokuratora generalnego, bo to jest ta instytucja, która składa wniosek, jest w jakiś sposób niedopuszczalny. W opinii części mediów stanowiska ministra Czaputowicza oraz ministra sprawiedliwości się różnią, a w rządzie panuje konflikt. Szef resortu spraw zagranicznych zaznaczył, że takie interpretacje są pozbawione podstaw. Na cmentarzu Orląt Lwowskich kończą się przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych. Jutro na polskiej nekropolii zostanie odprawiona msza w intencji poległych obrońców Lwowa. Będzie też coroczna akcja Światełko Pamięci dla cmentarza Łyczakowskiego. Polacy z Lwowa przygotowali cmentarz Orląt do jutrzejszych uroczystości. Mogiły zostały posprzątane i udekorowane, zapewnia prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie Janusz Balicki. Udekorowaliśmy krzyże biało-czerwonymi wstążkami. To taki element, który pozwala nam się cieszyć z tego, że świętujemy ten dzień. W przygotowaniu mogił pomagała polska młodzież szkolna, między innymi Sylwia Pysz. Przychodzę tutaj, żeby oddać im hołd. Zapalam znicze, kładę kwiaty. Cmentarz do uroczystości jak co roku przygotowywał również Leszek Kruk. My tu od małego na tym cmentarzu. Po dziś dzień od serca to robimy, nie z obowiązku. Dlatego, że my Polacy. Jutrzejsze uroczystości na cmentarzu obrońców Lwowa będą miały wyjątkową symbolikę, ponieważ 100 lat temu, 1 listopada 1918 roku, Ukraińcom, którzy próbowali przejąć Lwów, sprzeciwili się polscy żołnierze, a także lwowska młodzież. W czasie ponad 3-tygodniowych walk poległo blisko 3000 Polaków. Ze Lwowa Witold Banach, Polskie Radio. Słowacy zamykają na zimę szlaki turystyczne w Tatrach. Od jutra do połowy czerwca zamknięte będą trasy powyżej schronisk oraz niektóre odcinki w dolnej części Dolin Tatrzańskich. Za nieprzestrzeganie zakazów grożą mandaty. Od jutra zamknięte będą m.in. Dolina Cicha, Dolina Koprowa, Krywań przy Jemskim Stawie, Dolina Mięguszowiecka, Rysy od Rozdroża nad Żabim Potokiem czy Dolina Zimnej Wody. Ze względu na intensywne opady śniegu, oblodzenia i zagrożenia lawinowe Słowacki Park Narodowy może też zdecydować o czasowym zamknięciu innych odcinków. Turyści, którzy złamią zakazy, narażeni są na niebezpieczeństwo. Słowackie służby mogą także ukarać ich mandatami. Już teraz po słowackiej stronie Tatr panują trudne warunki. Powyżej 2200 metrów w górach zalega 15 cm śniegu. Wiatr osiąga tam prędkość nawet do 135 km na godzinę. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najbliższe dni będą ciepłe i jutro we Wszystkich Świętych maksymalnie 22 stopnie. W nocy temperatura spadnie lokalnie do 2 stopni. Synoptyk Mateusz Barczyk ostrzega przed gęstą mgłą.

наросло тело, пока я... Я оправиться и измериться не успело. По меня тело смертное наружу родило. На меня повесели слово и число и все другое барахло. Но для меня такое тело тяжело. Но при меня такое слово набрало. Но для меня такое число мало. А это барахло мне носиться подло. Я весело как слово, слово и число. Как свет и тепло, как слово и число. Как свет и тепло, как слово и число. А это барахло мне носиться подло. Я не знаю, что делать, тело дышит. Тело хочет, тело ест, тело грешит. Говорят, помогает бухло. Покупаю бухло, заправляю бухло, слушаю тело, алло, тело ты прошло, тело ты прошло, алло, тело ты прошло, тело ты прошло, алло, тело ты прошло, тело ты прошло, алло, тело ты прошло. Алло, да, это я, тело я не прошло. Если пить водку 50 лет подряд, тело растворится, говорят. Если колоть себе вены все подряд, тело отслоится, говорят. Если запульнуть себе в ухо заряд, тело откинется, говорят. Но если пускать это на самотек, тело не пройдет, тело не пройдет, тело не пройдет, тело не пройдет, тело не пройдет, тело не пройдет, тело не пройдет, тело не пройдет, тело не пройдет, тело не пройдет, тело не пройдет, тело не пройдет, тело растет. И я не знаю, что мне делать, тело себе тело завело. Я такого беспредела не ждало. Тело моего меня сразу напрягло. Тело наголо, тело нагло, налегло. Говорит моему телу, какой твой бизнес. Иначе уничтожен должен быть кто-то из нас. Говорит моему телу, какой твой бизнес. Иначе уничтожен должен быть кто-то из нас. Весело как слово, слово и число. А теперь у меня тело наросло. Тело запало, тело наголо, тело дало. Тело все мало, тело все мало, тело все мало, тело все мало, тело все мало, тело все мало, тело все мало. Тело все мало, тело все мало. Я весело как слово, как слово и число. Как слово и число, как свет и тепло. Как добро и зло, как слово и число. А это барахло мне носиться подло. На меня наросло тело, пока я спал. На меня наросло тело, пока я спал. На меня наросло тело, пока я спал. На меня наросло тело, пока я спал. На меня наросло тело, пока я спал. Aigiel na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Aigiel i to nagranie, a także to, które czeka i za chwilę pojawi się na antenie, przyniósł do naszego studia Konstanty Łusenko, był gościem przed tygodniem. Nieustająco polecam jego książkę Buszujący w barszczu, która może być takim super przewodnikiem po niezależnej scenie, nie tylko muzycznej rosyjskiej, zresztą tak naprawdę nie tylko rosyjskiej, ale ze wschodu. Umówiłam się z Kostkiem na kolejne spotkanie w listopadzie, ale wcześniej będzie można się z duetem Aigiel spotkać podczas koncertu w Warszawie 17 listopada. Jeżeli ktoś jest zaintrygowany, to może sobie zapisać te daty, no ale to jest propozycja warszawska. W ramach festiwalu Sputnik ten koncert się odbędzie. Przypomnę, że Aigiel Gajsina to jest poetka tatarska, która swoje teksty pisze oczywiście i w ten charakterystyczny sposób wypowiada, a za muzykę odpowiada Ilia Baramija i to jest duet, który tak naprawdę spotkał się w internecie. Pierwsza płyta powstała we współpracy komputerowej i dopiero podczas koncertów spotkali się na scenie. Teraz już są dwie płyty. Ta druga nosi tytuł Muzyka i tytułowe nagranie teraz na naszej antenie może się pojawić. Слушать не в состоянии я. Музыка льется из нас, беззвучно льется. И на этот раз, и на этот раз беззвучно льется. О, как хорошо нам с тобой она удается. Только она сегодня нам остается. Только она сегодня нам остается. Меж прутьев железа диеза напряжение. Руки гнут решетку. руки в нот, мой нотный стан. Звони, когда охранники волнорезы уснут, тогда точно докатится звук, не догонит его даже шайтан. Лишь дыхание, гони, гони, гони, гуй, гони, гуй, гуй, голосов на фоне. Я жена злого джина, заключенного в телефоне. Лишь дыхание, гуй, дыхание, гуй, голосов на фоне. Я жена злого джина, заключенного в телефоне. Тени бегут по лицу, слышу, слышу твоего соседа, убийцу, сосед, кто ты за, слышу, как дышит твой сосед, героиновый мурза. На ночной поры тебе нужно одно, тебе нужен пруф, что я одна, а мне нужно одно, мне нужен пруф. Музыка души не слышна, она идеальна. На ночной поры мне надо совсем немного, совсем немного образа тебя, совсем немного образа Бога. И лишь дыхание губ, дыхание губ, дыхание губ, губ, губ, губ, дыхание губ, дыхание губ, звук губ, звук голосов на фоне. Я жена злого джина, заключенного в телефоне. Лишь дыхание губ, дыхание губ, голосов на фоне. Я жена злого джина, заключенного в телефоне. Aigiel Gasina i duet Aigiel to na naszej antenie dwukrotnie. Dla tych, którzy pytali o zapis rozmowy z Konstantym Usenko, po drobnej awarii ten podcast już można znaleźć na podstronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, więc można i posłuchać tego, co Kostek mówił, no ale przede wszystkim sprawdzić, co grał. To skojarzenie z poetką, która wykorzystuje muzykę jako taki sposób docierania do szerszej publiczności, cały czas przypomina mi panią z nieco innej strony świata, bo teraz przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Tam to połączenie od lat stosuje i to niezwykle skutecznie. Kto widział jej występ na przykład na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, ten wie. Dziewczyna, która nazywa się Katie Tempest. Let's spend a few out, throwing your sores out, the dinghy in the middle of a gale, making whirlpools the way. Jeżeli ktoś jeszcze nie trafił, czy na to, co pisze, czy na to, co wykonuje z muzyką Katie Tempest, gorąco polecam, bo dziewczyna ma ogień w głowie, a do tego jej język nadąża za myślami i potrafi wyrazić w słowach to, co by chciała. Jeżeli teraz komuś się przypomniały różne powiedzenia, które widział na przykład napisane w klasie do języka polskiego, to ja też tak mam, dokładnie tak mam w momencie, w którym mówię te słowa. Porzucamy Londyn, zostawiamy Anglię za sobą, ale na chwilę przystaniemy w Irlandii, bo Roisin Murphy, tak jak obiecała, tak też dotrzymuje słowa. And you could still find Nagranie zatytułowane The Rumble. Roisin Murphy obiecała, że będzie wydawała nową muzykę jako single i tak rzeczywiście robi. Raz na jakiś czas, dwa nowe utwory, współpraca z Maurice'em Fultonem. Odcinek czwarty, jeżeli dobrze liczę, strona A. Jeżeli dobrze zapamiętałam ten singiel. To teraz wracamy do Polski. Chociaż tak naprawdę płytę artysty wydała wytwórnia niemiecka, a myślę, że ta muzyka akurat czyta się świetnie, niezależnie od granic. Manoid pod takim pseudonimem wydaje swoją muzykę. A on ci jest nasz, ale tak naprawdę wszystkich. Publiczność polska mogła go oczywiście oglądać w różnych miejscach jeszcze przed wydaniem albumu, na festiwalach, nie wiem, na Spring Breaku czy na Audio River, oczywiście także w innych miejscach, także świata, co ważne. Najbliższe koncerty, które promują już ten album długogrający, zatytułowany Truth, te przed nami to Kraków 3 listopada. No, potem już Praga, Oslo i do Polski w grudniu wraca, aby zagrać koncert w Poznaniu, ale najważniejsze jest to, że ta płyta Truth przynosi bardzo wiele ciekawych odsłon tego, jak my można myśleć o muzyce, mając do dyspozycji całe to elektroniczne instrumentarium. Ważna jest muzyka, oczywiście, ale ważny też jest głos, co słyszeliśmy przed chwilą. Josephine Phillips w utworze Take Me wystąpiła gościnnie. Jeszcze jeden utwór, bo nie mogę sobie darować. Thank you. Manoid. To jest producent odpowiedzialny za muzykę, której słuchamy teraz wspólnie. Tytuły i wykonawcy zapisani już na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam także będzie można posłuchać i tam można oczywiście pokopać głębiej, na przykład szukając odpowiedzi na to, co prezentował na naszej antenie Konstanty Łusenko. No a Manoid wydał 26 października dokładnie pełnogającą płytę Truth nakładem wytwórni Happen Disco. I to jest album, do którego będę z pewnością wracała i w nocy, i w programie alternatywnym, bo świetnie pasuje. Do nocy z pewnością pasuje muzyka zawarta na płycie, którą dzisiaj się pożegnamy. Chociaż to jest wstęp do przygody z tą muzyką, która powstała na potrzeby obrazu, bo już w najbliższy piątek do polskich kin wchodzi film Suspiria. Wielokrotnie o tym filmie na naszej antenie już mówiliśmy. Film raczej z tych, nie dla ludzi, którzy lubią romantyczne opowieści. Film, który będzie straszył, a z pewnością pomoże w tym muzyka skomponowana przez Toma Yorka, bo znając wyłącznie ścieżkę dźwiękową, już jestem przestraszona. Spodziewam się, że z obrazem zadziała to wielokrotnie gorzej. Nie wiem, jak wygląda ten film, więc może się okazać, że wcale nie jest dobry, ale płyta z muzyką jest naprawdę świetna. I dzisiaj z Tomem Yorkiem kończymy nasze spotkanie. Słyszymy się ponownie jutro po godzinie 19. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Ola Baszun była dzisiaj z nami, a program zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Dziękujemy. Do usłyszenia. A na zakończenie straszymy. Scena teatralna Trójki. Janusz Głowacki. Bezsenność w czasie karnawału. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka. Olena Leonenko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Może mgła to podniecony karnawałem śnieg. Wiatr znowu przyleciał. Kłęby śniegu podekscytowane podnoszą się z chodnika i idą do nieba. Układają się w wirujące słupy. Jest noc karnawałowa, biała. Trochę może zagmatwana albo i zamglona, ale tłum się powiększa. Céline, szalony i wielki pisarz, nie miał wątpliwości, że noc to jest najpiękniejsza pora życia. I że tylko i wyłącznie ci, co się w nocy nie kładą, do czegoś dochodzą. I miał rację. Państwo Macbeth na przykład. W ogóle każdemu ciemności są potrzebne, no, żeby wyzwolić człowieka w człowieku. Nie czekasz na agonię godziny śmierci, żeby móc powiedzieć prawdę albo i szczerze wykrzyczeć, co się czuje i co się myśli. A gęsta ciemność to już błogosławieństwo. Wszelkie najciekawsze rzeczy się po ciemku odbywają. Noc świętego Bartłomieja, noc kryształowa, noc długich noży, że wymienię pierwszy z brzegu. A w wolnej Polsce nocne ustawki kibiców, podpalanie schronisk dla uchodźców. W szkole TPD numer 1 byłem w zespole recytatorskim i jak nas odwiedzali goście radzieccy, deklamowaliśmy im na powitanie nocny wiersz. Autora akurat nie pamiętam. To szło tak. Długo w noc paliły się okienka. Kolegium obradowało aż do brzasku. Siemionow ciężką ze znużenia ręką podpisał wyrok w sprawie tych 12. I oto ciała już złożono w grobie. Siemionow wsiada do starego auta. I tylko na wysokim jego czole przybyła jeszcze jedna twarda fałda. I goście mieli łzy w oczach. Śpi, majorze, już świt niedaleko. To pocieszał w nocy oficera Służby Bezpieczeństwa polski poeta, bo majorowi, przesłuchującemu kolejnego akowca, normalnie po ludzku zabrakło sił, zwłaszcza, że... Padło każde pytanie i kłamała każda odpowiedź. Nie dał rady i z przepracowania, ku radości przesłuchiwanego, zasnął. Ale po co tak daleko szukać? Nawet teraz w wolnej Polsce ważne uchwały i mądre ustawy często nie mogą czekać do świtu i parlamentarzyści mają oczy podkrążone, ale i komfort moralny. Tak już jest. Dla jednych noc to bezużyteczny odpoczynek, strata czasu i życia, albo nudny, odrabiany z obowiązku seks małżeński. Chyba że po pół litrze żona się broni, wyrywa i można jej przyłożyć po ryju. Ale dla prawdziwych patriotów, którym leży na sercu dobro kraju, jest inaczej. Lenin radził Dzierżyńskiemu. Żonie mów, że idziesz do kochanki. Kochance, że idziesz do żony, a sam na strych i pracować, pracować i jeszcze raz pracować. W dawnym gmachu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, kiedy nasz pracujący naród już spał i śnił piękne, kolorowe sny o czołgach jadących autostradą do Paryża, długo paliło się światło w gabinecie Władysława Gomułki. i sekretarze od prasy, kultury, propagandy trzęśli się po ciemku ze strachu, co też tam pierwszy wymyśla i co ich czeka. Aż nocna sprzątaczka podsłuchała pod drzwiami okrzyk pierwszego sekretarza. Mydło! Bo on z towarzyszem Zenonem Kliszko grał w domino. W 1970 roku, jak była rzeź stoczniowców na wybrzeżu, Kliszko nie mógł grać, bo był zajęty w centrum dowodzenia, a Gomułce odłączono telefony, bo chciał wzywać Rosjan na pomoc. Podobno wtedy chciał wybiec z gmachu i pieszo dotrzeć do ambasady radzieckiej na Belwederską. A towarzysze, którzy chcieli Gierka, próbowali go siłą zatrzymać. Bali się jednak dotknąć rękami, więc łapali go na szalik. Na razie ciągnie trumiennie od dołu. Noc jakby granatowiała. Może przez przyczepione do drzew świetlne kwiaty. Tłok coraz większy i chyba bierze mróz, bo dookoła kaszlą, tupią, podnoszą kołnierze i zawijają się jak mogą, a ja razem ze wszystkimi. Śnieg nagle zaczął się robić sypki, twardy i pachniał inaczej. Ale zimno ciągnęło od dołu, od chodnika, jakby jeszcze głębiej, spod ziemi. Kiedyś kupiłem i chciałem zasadzić pod oknami na Bednarskiej 3 lipy. I jak z nimi przyjechali i zaczęli kopać, to pod trawą był gruz i trzeba było wiercić i walić łomami, żeby się odpowiednia dziura zrobiła. Niby wiedziałem, ale zapomniałem, że całe miasto stoi na gruzach przedwojennego. Taki trochę upiorny przekładaniec. A jak się głęboko wierci, to spod ziemi wyłażą nie jak w Rzymie dawno zapomniane komnaty i malowidła, tylko hełm, bagnet, pocisk, czasem pordzewiały karabin i jedna albo druga czaszka, albo i rozsypany szkielet. Czyli trupy spod ziemi mają do nas blisko. I oni nie są tak zupełnie umarli. Po raz wyłażą albo je siłą wyciągamy i z podchodnika, i z cmentarzy, żeby im hołd oddać albo jeszcze pośmiertnie przesłuchać i przy pomocy żywych dopaść. Także są ciągle pożyteczni. Można się nimi i podeprzeć, i własną szlachetność światu głosić, bo jak słusznie napisał La Rochefoucauld, kto szczerze chwali piękne czyny, stwarza sobie niejako w nich udział. Macbeth u Szekspira się upierał, zabijając, że tylko umarli nie wracają i się na tym przejechał. Tak samo jak Robespierre, kazał tylko starannie zakopywać i udeptywać, ale go i tak duch Dantona dręczył. Ale Aeschylus już parę tysięcy lat temu, przed wszystkimi filmami i internetem, napisał, że umarli zabijają żywych. A na razie ciągnie trumiennie od dołu, a z góry mgła. Może też podniecony, zmieszany z błotem śnieg się odrywa od chodnika. Nie może uleżeć w miejscu i się wszystko miesza. Piotr Frączewski czyta ostatnią książkę Janusza Głowackiego. Bezsenność w czasie karnawału. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Książkę opublikowało wydawnictwo WAB. Zapraszam, Barbara Marcinik, od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Zapraszamy